Reneng muring omongan esengat. Kudu tak terima ojoku pancen galak. Oh yeah, saban dino rasane ora karuan. Ngerasake ojoku sing rata tetap sakiki mungkin beta di jodone senajan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojo pusing saiki biru sitik wae aku mesti di semeni ame dolan rokonco kok ora dioleke senengane nuduh dikira lu ngoro liyane yen wes kono aku mung bisa meneng tak jelas no malah mung gawe di matamu aku iki ora tahu bener kabeh mung salah no rumang sawes paling pinter. Yo wes ben duwe pojo sing galat. Yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak topo kanggo turu sing ngati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone senajan kahanane koyo ngene. Yo wes ben duwe bojo sing galak. Yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe